16 minut temu minęła 12. Słuchacie waszego ulubionego radia. Na termometrach mamy 44 stopnie w cieniu. To rekord tego lata i w ogóle chyba wszystkich lat do tego stopnia. Na pewno zostanie wpisany do Polskiej Księgi Rekordów Stopni. O tym, jak radzić sobie z takim upałem, opowie nasz reporter, Medium, który jest już z nami. Halo? Bo każdy ma tam jakąś pasję. Gdziekolwiek spędzasz nowy dzień, weź wdech i pędź gdzieś, gdzie nie odnajdą cię weter. Nie poniosła mnie deskorolka, wallride, byłem kozak donego hołka. Zośka, zostaw, my nie kopiemy kobiet w tyłek. Kosza damy, ale noga kopie w piłkę typie. Lubię rower, nie lubię pedałować. W dół, na luzie, w górę, to reakcja łańcuchowa. Rozmach, siłownia, jeśli już to dla zdrowia. Jeśli będziesz pompować jak popka, zmienisz rozmiar w spodniach. Jestem medium, ale wysoko mierzę przecież. Lubię wspinaczkę, nie chcę spocząć pod partnerem, weź się. Gry drużynowe to najlepszy boys band, chłopcze. Porzuć ręczną, bo jest niebezpiecznym sportem. Doba jest za krótka, choć cudownie ją zwiedzać, ziomal. Nie zamulaj, stwórz równoległy wszechświat. Talentu, to nie z pejszczem, bezustannie w biegu. Koniec szczęście, jestem sprinterem i biegnę na metę po rentę. Ten teren literek znam lepiej niż siebie. No pewnie, weź poezję, jeśli lubisz czytać. Ale wyjdź na powietrze, metafora chce oddychać, tak. Nie towarzyszy codziennie muzyka, bez niej to lipa jest. Czy jest coś gorszego niż cisza? W eterze może być, ale w lesie błądzę nim swoim tempem. Chodzę w rytm na spacerze, mądrzej wyjść niż tak siedzieć co dzień, gnić w komputerze. Odklej pysk, opuść serwer, zazdroszczę przestrzeni wiejskiej. Pozdrawiam wolnych wielkich hektarach, harach jak kara. Powtarzam te zdanie, odtwarzam czas jak fotografia. Wezmę teleskop, poszukamy komet, potem włączę teleport i pogadamy z Bogiem. Wciskam enter, znaczy znikam weter, zwijam przestrzeń. Weź kamerę i wędkę, złowi mi kilka wrzece. Złotych rybek, skocznych jak Scotty Pippen. I nie wyskoczy nam z dłoni żadne marzenie śliskie. I'm homeless boy, cause I'm living on a track. And this train of thought is standing on my back, damn! Pojebała mi się translacja, ta stacja kolejowa nie stworzona jest, by nad nią medytować. Jadę w Polskę, w sobotę gramy koncert, co może szachy w drodze najgorzej. Karty, książkę, stań przy oknie, odśwież twarz żółtym słońcem. Jesteś blady jak ściana, biali nie umieją tak latać. Ła-ła! Skakać, klaskać jak cała ta ferajna. Czyli radość, śmiech, anioł, dnie, kawałki wszechświata. Ej! Żyj tak, jakby jutro miało przyjść lepce. Pielęgnuj zajawki i zapuszczaj się beter. Lepiej rozwinąć kocyk, położyć się na plaży, trawie, sianie, betonie, a gdy i nawet betonu braknie, sypie śnieg albo inny granit. Po prostu zamknijcie swoje oczy i wyobraźcie sobie to wszystko, o czym mówiliśmy dziś w audycji. Otacza was z każdej strony. I aby znaleźć się w tym świecie ponownie, zalecamy wcisnąć poprzeczny trójkąt i delektować się słońcem w swojej głowie. Ja się nagrałam. Spadam popływać. Pozdro.